8 minut po godzinie duchów w programie trzecim Osobliwości muzyczne. Wojciech Ossowski wita i znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy przyzwyczaili się już do znaku czasów, czyli słuchania przy komputerze, mogą nawiązać z nami kontakt. Poczta mailowa wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można, buszując po Facebooku, odnaleźć także profil Osobliwości Muzycznej. Kto się tam zabłąkał, proszę o polubienie i pozostanie. Wakacje. Muszę powiedzieć, że ja sobie zrobiłem kilka dni przerwy i byłem w Brennej na drugim zlocie miłośników folk metalu. Działo się wiele, wielu słuchaczy miałem okazję poznać i spotkać się oko w oko. Nie sądzę, by wszyscy te spotkania pamiętali, bo jako się rzekło, działo się dużo. Ale Brenna, wydaje mi się, że zawdzięczamy tę inicjatywę Radogostowi, który stamtąd i z okolic pochodzi, a szefem ceremonii przez całe 3 dni był Marcin Wieczorek, Welesar, który dwoił się i troił, śpiewał z Radogostem i nie tylko. W związku z tym chyba nikogo nie zdziwi, że po przyjeździe sięgamy po Radogosta. Face to face with Baba Jaga i z tego wydawnictwa Remember My Name. Thank you. Słowa i szczęść, gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli od razu dodam Ireny Dan, miłego pana półredaktora oraz dla wszystkich pełnych mrocznej strony mocy osowierców śle Nitifor z Bestidu Niskiego, a z kolei, pisze dobry wieczór, zgłaszam się w ciemno. Do północy trwa dzień moich urodzin. Mimo tego, że audycja nie trwa dziś od rana, to dalej uważam ją za swoją ulubioną w radiu. Pozdrawiam, stary, młody, osobliwy Kornel. Spóźnione, serdeczne pozdrowienia dla Kornela. I skoro jesteśmy przy jubilatach, to Piotr pisze na Facebooku: wszystkiego najkoszmarniejszego wszystkim osobliwym w rocznicę urodzin Lovecrafta i aż wstyd powiedzieć, ale przegapiłem tę okoliczność i nie będzie dzisiaj strasznie i nie będzie dzisiaj Lovecrafta, aczkolwiek to zobowiązuje nas do tego, byśmy o nim przypomnieli i pospieszyli z odpowiednią lekturą. Ale w Brennej spotkałem słuchacza, który prosił o kamelicę i jakaż to, ileż to roboty. I skoro możemy komuś zrobić przyjemność, to kamelica z Białorusi. Осінський ліст кружився одинокий. У ночнім повітрі кружився одинокий. Осінський ліст. We'll be right back. spokojnie dzisiaj gramy. Chyba te pory na razie jeszcze się kurzą gdzieś i nie ma co ich wyjmować. Kamedica na specjalne życzenie i za chwilę jeszcze tym tropem pójdziemy, jako że kurenda, czyli ogłoszenia parafialne, jeśli chodzi o koncerty osobliwe, garść informacji zebranych przez Jacha z Koziego Grodu. I cóż, Jachu, pisze już dzisiaj, 21 sierpnia w Cieszanowie rusza po raz kolejny Cieszanów Rock Festival. Dla osobliwych zagrają 22 sierpnia Arkona, 23 Korpiklani, 24 celtycko-punkowa formacja Paddy and the Rats. 29 sierpnia Żywioł, obmyślający jesienną trasę po kraju, zagra koncert w Warszawie w Magicznym Parku na Białołęce. Przy ulicy Magicznej właśnie, w zakątku Etno, będzie magicznie. Zapraszamy. 16 września w Warszawie w klubie Progresy o godzinie 19 rozpocznie się trasa po Polsce dwóch folk metalowych zespołów z Rosji, Graj i Satana Kozel. Jako support zagrają Derwana i Lux Perpetua. Kolejne koncerty w ramach tej trasy to 17 września Gdańsk. Nie jest to chyba najszczęśliwsza data dla polsko-rosyjskich kontaktów, ale zagrają w wydziale remontowym. 18 września całość rusza do Torunia. Pojawi się w klubie Lizard King. 19 września w Poznaniu w klubie u Bazyla, 20 września w Szczecinie, klub Słowianin, a 2 października we Wrocławiu przygarnie kolorowe towarzystwo klub Od Zmierzchu do Świtu. 3 października miłośnicy i melomani z Krakowa mogą nigdzie się nie ruszać, bo zagrają u nich w Rotundzie ostatni koncert jak do tej pory. Ostatni koncert odbędzie się 4 października w Zabrzu w klubie Wiatrak. Jakby mógł zapomnieć. 2 września, we wrześniu, folkową jesień zainauguruje Percival Schuttenbach, świętujący swoje 15-lecie. We Wrocławiu zagrają razem z takimi kapelami folk metalowymi jak Graj, Satana Kozel, Netter Fell i Litwin Troll. Kolejne koncerty w tej konfiguracji w Krakowie 3 października i w Zabrzu 4. Na tym koniec na razie, ale być może jeszcze jakieś informacje do nas dotrą. Mówiliśmy o Litwin Trollu i mówiliśmy o białoruskim tropie. A zatem Litwin Troll i sądzę, że to chyba największy przebój tego zespołu. Warto przypomnieć. Yeah. Все надели паладыр, мячом, огнем и везуном отстоиваю ладу. И динамит сталевыми подрымливаю мир. Мой шлях запылный самый, людей до счастья льет для тех. А ты, кто не с нами, у них и будут тебя те. Alchin Troll, nie to chciałem sobie wybrać i posłuchać, ale to też ładne. Jak wiemy, zagrają i kolejna formacja, która już czai się, by za chwilę zabrzmieć, też przyjedzie do Polski. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi fińskie granie, to proszę sobie już terminy zabukować, by móc na koncert przyjechać. A za chwilę więcej szczegółów, jak odnajdę karteczkę, którą dostałem od organizatora. A tymczasem, no nie ma co prawda Lovecrafta, ale jest Italo Calvino, baśnie włoskie, tom drugi. Pierwsze zetknięcie z tą lekturą miało miejsce tydzień temu i można powiedzieć, że włoscy bajarze nie ustępują, jeśli chodzi o kompletny odjazd naszym ludowym. W związku z tym proszę nie dziwić się niczemu. Opowieść 67, bo skaczemy ruchem konika szachowego po tych historiach. Nazywa się krowia głowa. A zaraz się dowiemy dlaczego. Pewien chłop, zaciekle kopiąc swoje nędzne poletko, uderzył motyką w coś twardego. Odgarnął ostrożnie ziemię i ukazała się krowia głowa. Dwakroć większa niż zwykły krowi łeb, z prostymi rogami, lśniącą sierścią i otwartymi ślepiami. Wydawała się żywa. I nie tylko się wydawała. Kiedy chłop na ten brzydki widok zamierzył się, by rąbnąć ją motyką, głowa przemówiła: wstrzymaj się, nie zabijaj mnie. Mam szczęśliwą dolę, dam szczęśliwą dolę jednej z twych córek. Odłóż mnie na bok. Chłop Węszący tu czary ujął ostrożnie głowę, położył ją na skraju pola i przykrył kurtką. A kiedy najstarsza córka przyniosła mu placek na śniadanie, rzekł jej: a zobacz, co tam jest pod moją kurtką. Dziewczyna podniosła kurtkę i wrzasnęła: a, jaki brzydki potwór! I uciekła do domu, ciągle wrzeszcząc. Matka, widząc dziewczynę taką przerażoną, pomyślała, że coś się jej stało. Nie, przepraszam, że coś się stało jej chłopu, i rzekła do średniej córki: idź ty do ojca i zobacz, czy mu czegoś nie potrzeba. Jej także chłop kazał zajrzeć pod kurtkę i ona także uciekła, co sił w nogach krzycząca: ach, jaka straszna morda! Wtedy matka zawołała najmłodszą, która była także najbystrzejsza i najodważniejsza, i posłała ją na pole. Dziewczyna usłuchała ojca, podniosła kurtkę i zaczęła z uśmiechem głaskać krowią głowę. O, jaka śliczna głoweńka, jakie śliczne różdżki, jakie śliczne wąsiki. Ojcze, gdzie znalazłeś tę śliczną krowią głowę? Krowia głowa na te pieszczoty uniosła pysk w górę, pomrukując z zadowolenia, i spytała. Ale nie dowiemy się na razie, o co się pytała krowia głowa. Mówiliśmy, że zespół z Finlandii nadciąga i pora by powiedzieć Insomnium. Czasem Yahoo śle kolejne informacje. Okazuje się, że zapomnieliśmy także o koncercie Shannona w tę sobotę w Olsztynie w amfiteatrze imienia Czesława Niemena. W sprawie Insomnium z Finlandii będą wraz z grupą wsparcia Flash Hood Apocalypse z Włoch i Stamina z Finlandii. To podejrzewam, że nie jest support, bo wydaje mi się, że grupa tak samo, jeśli nawet nie bardziej godna uwagi niż te inne. I gdyby ktoś mieszkał w Krakowie albo we Wrocławiu, to odpowiednio 13 i 14 listopada, a zatem jest troszkę jeszcze czasu, będziemy ostrzegać przed Insomnium. To na razie tyle. Jeżeli państwa nie zdziwiła mówiąca krowia głowa, myślę, że o tej porze mało co już dziwi, to proszę posłuchać, jak sprawa się dalej rozwija. Krowia głowa na tę pieszczotę uniosła pysk w górę, pomrukując zadowolenia, i spytała: czy chciałabyś zamieszkać ze mną, śliczna dziecino? A dziewczyna: jeżeli ojciec pozwoli, to zaraz z tobą pójdę. Chłop nie potrafił odmówić. Krowia głowa ruszyła, fikając koziołki na rogach, a dziewczyna szła za nią, skacząc i klaszcząc w ręce. W środku lasu były na łące drzwi w ziemi. Krowia głowa otworzyła je rogiem i zeszła w dół, podskakując. Z głębi dziewczyna usłyszała jej głos: zdejmij trepki i zejdź także. Chodź ostrożnie, bo stopnie są ze szkła. Dziewczyna zeszła po szklanych schodach i znalazła się w książęcej komnacie. Krowia głowa zajęła miejsce w fotelu. W tym podziemnym domu dziewczyna czuła się bardzo dobrze. Krowia głowa przygotowywała ją do wszystkich robót, uczyła utrzymywać czystość w pokojach, gotować, prasować lepiej niż prawdziwa matka. A uczennica robiła postępy we wszystkim, także w czytaniu i pisaniu, i rosła w oczach. Tak, że rychło zrobiła się z niej bardzo piękna dziewczyna i tak się przywiązała do krowiej głowy, że nazywała ją mamą. Po kilku latach spędzonych w jaskini dziewczyna zaczęła prosić: mamo, puść mnie na chwilę na łąkę, żebym zaczerpnęła trochę powietrza. Krowia głowa zdawała się nie rada, ale kiedy dziewczyna nalegała, dała jej srebrną suknię i krzesełko i pozwoliła jej usiąść na łące i dziergać pończochę. Dzierganie pończochy nocną porą to jest zajęcie naprawdę poważne, w związku z tym niech dzierga, a my powracamy do Insomnium. No właśnie, pończocha. Już chyba troszkę urosła pod zgrabnymi palcami dziewczyny i za chwilę powrócimy na polankę, bo to nie koniec niesamowitych zbiegów okoliczności i rzeczy dziwnych w bajce włoskiej, a zresztą. No właśnie, kiedy dziewczyna dziergała pończochę na środku łąki, nadszedł zbłąkany myśliwy i ujrzał ją. No i państwa to nie powinno dziwić. Był to syn króla tego kraju. Zaczął z nią rozmawiać i wystarczyła mu krótka chwila, by się w niej zakochać. Śliczna dziewczyna, rzekł do niej, bardzo mi się podobasz i jeżeli się nie sprzeciwisz, to się z tobą ożenię. Dziewczyna odpowiedziała, co do mnie, nie sprzeciwiam się, ale najpierw chcę poradzić się mamy. Oddaliła się i zeszła po szklanych schodach do jaskini. Krowia głowa się nie sprzeciwiła. Czyń, jak ci się podoba i skoro chcesz mnie opuścić, to mnie opuść. Pamiętaj tylko, żebyś nie okazała się niewdzięczna. Wszystko, co miałaś, zawdzięczasz mnie, nawet jeżeli nagle znalazłaś królewicza za męża. Królewicz obiecał wrócić po oblubienicę za tydzień z damami, kawalerami i królewskimi karetami, a oblubienica tymczasem przygotowywała wyprawę z pomocą krowiej głowy, a była to zaiste królewska wyprawa. Miej się na baczności, mówiła jej krowia głowa, kiedy będziesz miała opuścić ten dom. Uważaj, żeby o niczym nie zapomnieć. Jeżeli zapomnisz o czymś, może ci się przydarzyć wielkie nieszczęście. A jesteśmy lepsi, bo jak państwo zapomnieli o osobliwościach, to nieszczęścia nie ma. Ale państwo wiedzą, że coś się święci, w związku z tym na razie porzucimy te przygotowania, ale pozostajemy we Włoszech. Agricantus z Sycylii. acqua canasci, acqua cascurri, acqua capasci, nuoce nude. Mógłbym powiedzieć, że też takie rzeczy mi się nigdy nie przydarzyły. Jakoś nie spotkałem nigdy króla, czy syna króla tego kraju. Może akurat nie zależy mi na tym, by się we mnie zakochał, ale co prominent, to prominent, muszą państwo przyznać. Może dam mu szansę i będę dziergał pończochę. Nauczę się i spróbuję. W każdym razie państwo wiedzą, że coś się święci, bo, mówiła jej krowia głowa, miej się na baczności. Kiedy będziesz miała opuścić ten dom, uważaj, żeby o niczym nie zapomnieć. Jeżeli zapomnisz o czymś, może ci się przydarzyć wielkie nieszczęście. I tutaj porzuciliśmy opowieść, do której powracamy. Ale kiedy przyjechał królewicz z orszakiem, ulubienica była taka podniecona i tak się spieszyła, że nie tylko zapomniała zabrać ze sobą grzebień, ale i pożegnać się z krowią głową i wybiegła, nie zamknąwszy nawet drzwi. Orszak już się bardzo dalił, kiedy naraz ulubienica uderzyła się pięścią w czoło. Zawróćmy, zawróćmy, wasza królewska mość, zapomniałam grzebienia. Boisz się, że nie znajdziesz grzebieni w moim pałacu? Albo że zabrakło ich w miejskich sklepach? Ale ona odrzekła ze łzami w głosie. Boję się, żeby mi się nie przydarzyło jakieś nieszczęście, bo mama powiedziała, że nie wolno mi niczego z domu zapomnieć, bo inaczej przytrafi mi się coś złego. Błagam waszą królewską mość, zawróćmy. I królewicz kazał zawrócić konie i wrócili do lasu. Drzwi były wciąż otwarte, oblubienica zbiegła w dół i zaczęła szukać grzebienia. No cóż, odjechałaś? Spytała krowia głowa. Tak, mamo, i w pośpiechu zapomniałam grzebienia, a teraz nie mogę go znaleźć. Zapomniałaś grzebienia, tak? Czy tylko grzebienia? Szukaj go sama. Oblubienica zdyszana otworzyła szufladę i by tam poszperać, wsunęła głowę do środka. Kiedy się wyprostowała, ujrzała w lustrze i krzyknęła. Głowa jej zmieniła się w wielki krowi łeb. Mamo, mamo, krzyknęła, nieszczęście, ratuj mnie. Krowia głowa odpowiedziała, nie mogę. To jest nagroda za twoją wdzięczność. Odjechałaś nawet się ze mną nie pożegnawszy. I co teraz powie mój narzeczony? A będzie musiał zatrzymać się taką, jaką jesteś. Przyrzekł cię poślubić. Krótko mówiąc, dziewczynie nie pozostało nic innego, jak owinąć sobie głowę gęstą zasłoną i tak stanąć przed królewiczem. Czemu się tak zakutałaś? Spytał. A dziewczyna odpowiedziała, że cieknie jej z oczu. A nie jest to zbyt komfortowa sytuacja dla naszych bohaterów, w związku z tym na razie ich porzucimy. Agrikantus już odpłynął, a my mieliśmy pierwszą próbę z Litwintrollem i wówczas mówiłem, że to ich największy przebój. Wiele osób, które zna dyskografię tego zespołu, zapewne się zdziwiło. W związku z tym Litwintroll, podejście drugie.